قانون دا اللہ اور پیغمبر خبر ہے نہ میرا جس میں نہیں اوپر جامع دلو دیو غسل ہوتا خون جو تو سکاو بولی کہ لباس الجو جامع دلو کی اور سل جامع ہوئی یہ پورا ہے نخلے بند او جیسے نہیں خلے گا جوڑ تو بر گئے گا آج کا تو فریاد تو وہ گے نائم وہ گے نارم لڑکی کے ہوا تھا او سر نہیں تھا ابھی ترجیح ہوں لباس الجو الخوف لوگوں والا جامع دلو کی تیاری خبر اللہ کو بنا کام اس میں یقین راگلے جو چلے گئے گزر کام درو دن ہو گنا گا خوارا آخر کی جامع سر ذکر کرا خواہ راگ نے چل رہا یہ خوشی حلال ہو پاک حلال دی نہ روانی حرمت پکی نہیں فیب دی شخص صبح پکے تو نہیں یہ چمولی کے تریخ ہو جو قرآن اور ہدے کے تریخ ہو حلال دی جن حلال اللہ خدا من کری تحریمات داری مردار من کہا ودما ابین کینا ولحم الخنزیر الخنزیر زمانہ کہہ اور تو آواز پورت کیسی پورت سیتی بخوشالو سراد اللہ دبل چا بپلانکی بابا بپلانکی وری راگا پنی شکرانا را منخ دے دا خود جسین دل میں نجات پلیت کے او دا دیوین نجات پلیت کے خلولو ورنوے چرتا دا ساوینے وی را پیسیم پیسی دی پلیتی دی دا سنتر خوالوا دا پلیتا دا دلو کے دے پلیت کے غلاف دے جنگا دا پلیتا دا سخا دا سجر سخا کورتے سے ترانے بار پا بار ایسے را لاستاوات ملاس با اسخاشی ان اللہ غفور نموے درو ولی ناروا وائے فمن افتر غیر باہن اولاد ان اللہ غفور رحیم سادی خیزی بلتا نمو بھی نمودار او رو خیر دے ویو پتے دعا سادی خیزی او بل نمو بھی نویلی نے اوگوٹو کا خیر ہے گنانگار کے نئے اللہ پہ دوزخ نہیں کرتے دا سنتا نچے طولو کی نمومی دے دے شکرانی دے سینا دے شکرانی اللہ مخرا دے سکی ہو لخرا اگا مخرا دے کہ جس کی اگر سبا تم حرام ہوئے اور شکرانی اگر سبا حلال ہو کرنے پہلے دے خون راکھ لے دے سکی ہو لخرا دے خر سوٹ ہو لخرا خو شکرانی بھی وہی نکرے پھر کھلو لو اور نو لو کھلو وار نہ ہوئے سارا دوار نوڑائی جی منجلا آگا اخرا اگے لکھو منہ وما ہل غیر اللہ جی منہ آیا ستا کہ بیانی جبستا صدرو دا حلال او دا جی حرام دا انا روادی دی اب دا خو روادی سر دا حلال دا جسی دی لکا دا مور پی نا دا جسی دی لکا ستا دا کونی غل دی جارت کی نسو سوئے بڑا واس من لے لی دا جسی دی لکا حلال دا مور پی نا دا جسی دی لکا ستا غل پل غل وی نخرج دا خرے دے لخرو آدے تا لا تقولوا ما تصفون كما تقولون هذا حلال وهذا حرام جو کہ اللہ پہ کرو یقینا کہ درو جوڑی پر اللہ بانی تیری برہری سمین دے آو کفر شرک سر لڑل بتاون قلیل ادول پر عذابون علیم تو اے دامنی دی نور نبی منا مخصیم تاثلی سرط مائے آراب کی انعام کی دامن ایل پہ یہودی تھی دامنی کرو دامنی کرو اے یہودی لوکن وقتی لکا مریض بانی دا پریز پارا غوہ بنخوری دا پریز پارا پہ غوہ شے بنخوری نا خودی نہیں او وقتی مسارا دا او احتیاطی دا مو او پہ دیسا تراب وعلی اللذین آدو اپاو چیو جنسو منو کریمو پہ دوبانے آتا تاتم ویلی من قولن وقتنا دا سر جاتے نو ودو پہ قردانو جاتے کاو مریضانو نپال پہ لگے یقین رب جا چالا چی بچی پنا پوائی بانے جا توبو باسی پوسی توبو باسی من بعد و پسر من بعد پسر دینا من بعد ذالک واصلہو سم کی جان عقیدت اس سکی بے ستا رب دی پس دی توبین ادا خامخادے بخون کے غیر و مہربان طور اللہ معاف کی اللہ معاف کا جسا توبو اخ اللہ اللہ اللہ منگا طور معاف کی اللہ دی ابراہیم دین دے ملت ابراہیمی کان امتاً قانتاً حنیفاً یو اللہ سمختون کیوں ولم یکن من المشرکین دا اللہ دینی متین قدر کاؤں ادغا و حداو الى صراط مستقیم اہدین الصراط المستقیم حداو الى صراط مستقیم دنیا کے لئے درجہ اخرت کے لئے من الصالحین تاتے نیوی روان شاہ پدیر بی ابراہیم کلک پیوت ربانی نو دی مشرکان را ودہ دا خالی روی کی معظم ہوا میں جنہیں پڑھائی بانے منزلوں بکو دا بکو دا بکو دا خالی روز سوا پھر خالی روز پاہو بانے سزا لگو رہے سے ہوگا نا اللہ پہ سزا لگو رہے چیز خالی پر رجی بانے بخکار نکائی دفتاری پر رجی بانے خالی پر رجی بانے دو دنیا کار نکائی یقیناً مقرر کرے سے ہو خالی یعنی کار پہ خودل پاہو چی اختلاف کرو پچی یہ جان بانے رب دی سرسلہ سے جدو ترمین دو پر رجی قیامت پتولو کی اختلاف کرو طریقہ دے دعوت اللہ کارو کا دنیا دے کار جے دے کارو کا تو ذمہ داری کارگری کارداری سے کارو کا اللہ دین تے خلق رہو بلا قرآن تے رہو بلا دین تے رہو بلا او دو الہ سبیل رب دے داؤنو ہے چے سڑے سم داؤنو ہے چے تنگ سم داؤنو ہے چے خلقو پریشانے کرم انہوں ہے دا خبرہ دیجی نموہ نکلی رسول اللہ السلام یسکو الیک ضعف قوتی و قلت حیتی و حوانی علی الناس خپل دا سپور آرستا تا جانم دے خلقو تا سمر سپکن سمر تا سپورن و سمر تا بس کاریکن اغم دار اللہ ایک دو سپورن اللہ ہوئی کارو کا کارو کا ادو الی سبیل ربی او بر خلق لا ایغ رب تدی جنت رب تدی دل حکمتی پوکیارتو پا خلمان دائی عقلی و عقلی خبری و گورا فزنکا دا اللہ گر گیا اسمان دا اللہ دلان دی روزی دا اللہ گر کے اللہ سا فیر دا اللہ دی ولی دو بلتا متاجی کئی والموعظہ پنشیت تیرول باری بوعظہ شہری چی یر یر وی یروان سمع تبیع جی کرکا دا بدل اگر کیو دا الحسن اپی خوالے درو غنوائی وی خو درو بھی کنا کہ اللہ سے نو اویا ذرا کارا با پریبانی دمرا سزا گانی در کئی نو بل اویا ذرا با دمرا دل دمرا در کئی ادای و خبرو کی عملو کی کنا اویا ذرا دی اللہ در جیو تکی و دروغ جنا ولی دروغ وی ادا اویا دی جوادی دروغ رو من دل جو طول اویا ذرا دی اویا ذرا دی اویا ذرا دی تو دروغ واقعی دا پر کسی کرا گلی کتاب کرا گلی کم کتاب وی کم کتاب دی کتاب پتن سے سجو تکلی ملاتا دا دروغ ذات کرو یا غم مولی سے منتا جسی سے خبرید ما مولی سے اکر دو نور دروغ لوارت لنی سے گتا یا لیا دا غا دروغ و تیسی کی موت الرغی دا قائق و الاخبار دا دروغ کتاب تاری کلی سو دا دروغ جاول نتا را خیر پوری ما غا چاہتا دا قائق و الاخبار تا باتا لیا جاتا دو ادا کسو او دروغ کتاب نو پدی او یادری پدی او یادری پدی او یادری خبر اللہ رب العالمین یقیناً رب دی خپوا دے دی من ظلان سبیلی چی خطا شدر آر اللہ را اما خپوا دے دی المعتدین پس مرانو محتدین کی جنی اہدین السراط والمستقین الظالین کی جنی دی من ظلان سبیلی وین عقبتم مکرکنا اول حال لے نو اکتا چا تپیر در کئی دا نو تول تپیر موارکا نیسی سبرے دے نو اخو برا تپیر آرکا گوارے دینو بنی گزار نہوری امتی او پیغمبر مقتدی او مقتدا وین عقب تم کتاسو بدلا اخفل اخفلا نیتم دے بدلی اکی عقاب سزا تھی کن سزا ورکے نخفل بدلا اخفلے فا آقلو ان اسلیما او قبتم دی نو سزا ورکے پشاند آئی آمرا قدری کتاسو رسزا ورکے شوا اگر یوتا پیغا را پیخے اتو رو دوارا پیدی اگر روغان را پیخے اتو دو زور اخلاس رو گزار را پیگے ما سلطان اللہ ہوئی اولی باکار کئی صبرتم اور برداشت کر برم یقیناً دادر بہتر دے برداشت کر ان کو اللہ سے اجر در کی داد کیا مقام خی ب مقتدی مقام خی بشاگرد مقام خی بمتی مقام خی بدلا آخر نواخ لکھا ربی گر جاتا ان کی نقائد تک ہونا دے گا وس گر غم کا غم کا بدلا آنکھ ہے سفیر پہ یہ سفیر اور نکی کہ پیغمبر السلام سفیر اور کھولے نو چم مرعوری گا مقابل نسو کھولے سفیر نور کھولا ولین صبر تو وصبر برداشت کو ازغم نجے استاد ازغم و برداشت کھول لیکن تجمد اللہ بانی اللہ تی صاحب دے ولا تازن علیہم سردانی چیو تکو بے خپل جز ایمان ولی نرعوری ابھی سبی جیو دنور مغم کنی جا پدو بانی مشت پتنگ سے آ کے پود ڈال کے دو چل ول کئی مکھا پچے گا میں پریشان رکھے گا یقینی اللہ دا کیا سر ہے کسان بچ ساتھی اتقاؤ دا اللہ دا من کو نتیجان ساتھی نو اللہ دا خلق سر ہے والذین هم موسنون دا کیا سر ہے چیزو خکو ان کی ان تعبد اللہ فا انکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک نو کتے نینی اللہ تعالی فا ان لم تکن تراہو فَإِنَّهُ يَرَاكُمْ مجاہدی جس کو دعا لوگا اللہ پہ خیر را خرص کے اللہ دے دن دے کارے را پاک کارے پہ را پیدا اللہ دے جسم اللہ سے ورنے کیا اللہ باگ خلق صرف سجدہ کی جا دعا غواری دا خبر جائز دا نا سجدہ دا شکر جائز دا یو نعمت سو یو دا خوشالے خبر رائے الحمدللہ مجاہد ذات سو مجاہدان و مرتو گا تلا اصلاح تو سجدہ پرے اور شکرن للہ جائے گا اور دا چیزے دعا دا پارا کتا کہ من راو کا دا جائے گی زمین کو کلی کے ایک جار ظلم روان دے خواہ سر دن گین دو سرا دیکھ جار ظلم کئی وہ ان کو سر تخی جی ابلا تو قریب آنگی ولی ادا بل چکے اخوان دو اللہ جستا سو مداواشی اللہ جستا سو علاج اور تدبیری کی تم ربان کے تزو کم بے تیرزو تو کہ پیغمبر ہوئے چرتا ندا عمر بیان بے کرے ذات کا نہیں کرے بیا پی ملے جن مسلم رو دے سلے نسی نس سلے کئی ہم مسلمان جن تو سلے ہو گیا بیا خود دو خواہ گئی کہ سکی جو آگا چاہر بھی کنو اللہ جو تو ہدایت کی اللہ ہدایت کا دفاع کے اثر تھا ادا شانتا بھی لیور تھا ہدایت کا اللہ تو ہدایت نہیں سائلن کے اللہ اور تو اللہ گوا تباہی کا اللہ تباہی کا اور آجداری کے نخلاص کا اسراء و سورة بنی اسرائیل یہ سورة قصص میں پس بیونس و محلی لرزی علیہ السلام بمکی جن تقریبا بنیان لراوخ کی آخر میں مخت حالات میں مخت سورت سر رابط سورة النحل شروع أتى أمر الله فلا تستعجلوا عذاب روان دي ده بچاو أسباب نكوي ذراتلو أسباب وزرعي كوي ده سورة بني إسرائيل كي خبر دين جاتي سر داني كي وزل راغي تم عدنا تو تاس جوان دا سی پلیتی کوئی نزو جوان سے لالر کم جوان سورت النحل کی عذاب را روان دے سورت بنی اسرائیل کی دا عذاب دا دفع کولو دا ختمولو اسباب کی اسباب دفع العذاب اگر حقوق پابندی دا اللہ رب العالمین منل اور انسانان سر حق احسان دا احکام کی ترقی دشتم آیات نا تو کبھی پابندی سے عذاب دا اللہ واپس کیجیے اور گر جی چراغل نیند واپس کیجیے نخ کی صورت کی عذاب روان دے ہتا امر اللہ بدی صورت کی تشخیص کی دا عذاب دراتلو اسباب خی اسباب و جرب العذاب سلور اسباب خی کداد کیوں ہر وقت کیوں عذاب دراجی کدام دزام نہ لے کر اللہ عذاب بودری جی داتا سخ بدبوئی دا کبھی بدبوئی تو سبدا اثر رہ جی دا ختم کر سلور اسباب خی دا عذاب را وختن کی سلورم نفس سرکین تقریباً طول کے نہیں بولو سو دلیل خایا معجزہ خایا بدل کا معجزہ اسرائیل کر گئی دسپیس کے قدس کا عدال قدس نے آسمانی کا ادا رضے نہ پیغامی ادا اللہ راوڑل جزو کے نقص فرق ہوگم سورت النحل تنگل سین اللہ یعمر بالعدل والاحسان اودا سن تینہا عن الفحشاء والمنکر ندا سورت دے سلور و خبر تشمب و تفصیل دے عدل احسان ایتاء ذی القربا تفصیل تفصیل دے بس تمام الفحشاء من انکر و دبرنا پس طریقہ تفصیل دے رہا احکام کو ذکر سر یہ دیکھو بیان الاوامر والنواہی پگم دا خبر کروا سورۃ النحل کی الذين عملوا السوء بجهالة بد پناہ پوئی کی اذا اللہ عذاب توان لکی مجھے صورت کے لا تقف ما ليس لك به علم بے علم اور بے دنیا مروانی کا کنا اتورو کی روانی مرنا واخلا رنا سر صدا قرآن عقیدہ و عمل وم اللہ جو حکمت اور دما ذخون کی اور ایماندار و فضل کی لیجیے بل حکمت ہو جو بلا سبیل رب کا بل حکمت علماء رسول حسنا جدید تفصیل کی صورت کی جو حکمت سے معاوضہ حسن صدا بیان و تفصیل کا احکاموں کو وصل کی جس طرح کی سورت النحل کی ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. بنی اسرائیل کیا خبر کبھی عنوان زیادہ تاکیدی کرا قل عبادی یقول التی هی احسن. دشمن بد خپل سی او کل خبروں کا اگر کو وقتی جو طور بان سخت راشی آخر وقت بلوا دیا جی نہ ہم سورت النحل کے لیے تو بھائی نہ لینا سے مانی جو لے رہے ہیں چلو پلستن آیا تو چلو سو کر سورت الاسراء کی دا خبر بھی کرتا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. اگر دغه بھی کنا معنی زلالهم کسو دے شفاء دا رحمت تے دائمی بالحق انزلناه بالحق نزل دغه لتبین للناس معنی زلالهم لفظ سورة النحل کے لا تضربوا للہ الامثال. اللہ نے مثالوں میں موا ہے وہ صرف اور جو ناروا رواج کور رپارا سورة الاسراء کی حکمت ذکر کر والے لا یاتون بمثلی دا اللہ کا کلام وان کلام مشہور اور ہے نہ اللہ وان بسوک پیدا کی تو اللہ فرض ہے کہ مثال بولو وائی یہود سورة النحل کی ننگل رسو لتبین للناس ما نزل علیہم. سورة الاسراء کی انصاب ذکر کو سب خلق تبیان ہے لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا. نصاب دو درس نصاب دو دعوت اور نصاب دو تبلیغ اگر ہم بیان کو اور جو طریقہ دو بیانوں میں خوزلا لتقرأه على الناس على مكث فارام رام باندی اپو قول سرا بیا بیا سے خلق و ذہن تراشی مدمخ کی صورت سرا یو دیکھو مطلب دار کہ پوان کی صورت کی کم جے کی کمیو ندی صورت کی آگا پورا کر کم جے کی پوان کی صورت کی زیادت و تفصیل کول ہو تو نظر کے آگے تفصیل ہو اور ظاہر ہو تو جو دنیا کے صورت الاسراء دمخ کی صورت سے یہ دیکھو مقصد جو صورت آدبی صورت پس منظر صورت مقصد دے دے چلور و خبر و ذکر کہ کم عذاب راولی سری سخان دے نبدبونی کی نخوری رنزرے پزان لگولی نبدبونی کی نخوری یا سخا وخرا سخا دل کی جی مستی بو پسی آواز اور کلب یہ بھی سکے کلب بل بھی سکے بزان نہ پلی کی لڑی کا گن لڑے کا اور اگر پلی تھی کہ لوگ کول کم غاری نہ اولا ہے کہ صرف دے دا اللہ رب العالمین حق و حل دا اللہ حق مو حق نا کہ دا اللہ حق وہی میں پلی بانی با عذاب رہ جی سزا برا جی صرف مکوا دا سبب دا عذاب دے دا دا اتپن دوستوں کوئی دا یوم صلاح سرد متعلقات میں تفصیل سے رج کر گئی میں خدا ختم کی بیانی کی میں خبر شروع کی ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون دا اللہ دا معظمات و بے دلی کول بی جے پی کول کپوئلی اپ کول کپ کولی دا دا عذاب سبب دے دا جماعت بی جے پی کول دا آسمانی کتاب قرآن بے دلی کول دا قرآن اور خودی کی تو قرآن جو دبی کو بی جے پی کو استکار کرے بان بے برس تو قرآن بے بیان بے دین جو دبی کرے بیت اللہ جو دبی کرے عذاب دا اللہ برازی بات جان پسر اللہ عذاب تو کارے اللہ عذاب جان پسر والے راسو کما پسی ابھی دنیا بانی بابو جی کرو کو مانور فل بل آیات اللہ تخویفا اب پخواری تاریخ ہے جو سمود واقع جی کر کلا آتے نا سمود ناقۃ مبصرہ اور ظلموا بها سمودیان لنی دا قدرت نہ خبر کروا اگو ادب ان کو بے ددی اور بے عزتی لو کلا نتیجہ داؤ تو اللہ عذاب پورا ہے باید پیدا ہوا پوری بعد میں خبر بھی کرتے ہیں برے میں خبر اس عذاب جان تو سرا ولی بنیتان جس ملک میں سڑن تنگول بی جے پی بے ددی کھول مجبور سی اگر کلے فری دی علاقہ فری دی جو خلق بی دن کو خوشحال سی سزا خیر کے خلاص سے کنا خلاص نہیں سے بے نخت دا اللہ دا عذاب دیوالو بنیادی کی گوا دا اللہ عذابوں نے نراتلا اتباع کی جو دلری کا دیوال جو نڑو ورد اخلاص کو اس انتظار کرو گا اللہ کا عذاب ہوں کہ سو قسم عذاب ہوں اگر باندھے گا جی آیت پد ہو گیا کہ وَإِذَا اللَّهِ الْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اس بر نپا کی تھی جی لگ وقت چرتائی ہو پاتے کی دل اس سے جو اللہ کے طرف میں اسے گرفت میں شروع سی راضی ہوتے بدرون خبر ان تفصیل سے ذکر کرنا سولو روما یہ کام پورے ٹو کی کول بے ددی کول استحضاء پورے کول مجلس کی برابر اور دے دخبر خبر و طول عنوان و سرخط گردول مشرکین نہ ناستے میں نبی علیہ السلام خبر برکولا داسی ہوئی ہے داسی کئی دا چل کے دا چل گئی ادرا مار میں بنیادی مطلب ہوں پیغمبر ہو علیہ السلام و سلام داغا نرس کو داغا احلالی بچیان نیتان حق پرست عالمان دا قرآن و سنت دا آیان اگو پوری استحضا کی جی توکی پوری کئی داسی ہوئی داسی ہوئی درنگلا وہ جو دا ہوئے پکے تھا یہ دا سبب دے دا عذاب نیکان پوری وسط مکوائی فنیکان مجلس مگر موائی پورا نئی پزان بانی زانتا اور بالائی زانتا لمبے لگائی ناخر بنی جیر کی لمبے نے دیا بسے چل کر دا سلور معظم خبری ذکر کئی دا عذاب دراتلو اور اسباب خی متدا ذکر کئی نظام دا بچکا پسبانی دا بچکول دا پارا دا دفاع دا پارا ہم اللہ دی صورت کے اسباب خی دا و منا داو منا داو منا گور دا اللہ دا عذاب نہ بچ دایت برشتن میں شروع کی لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقعد مظلوما مخذولا اور دادا آیت نہ دیر سے پوری ذکر کی آگے کی ذکر کی آخری آیت کے دیا مسئلے ذکر کی لا تظهر مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا شرک گر بنیاد دے دے تمام تباہ و عذابوں دا اللہ حق بل ویل کاغت حکم کی دے منلی کاغت اختن کی حاجتنی کارہ پیدل کے پہالات ہوگی کارہ پہر سے دلاس بر کے دو د کن فون د قدرتی ادا سے نور دا خبر تو لے دا بنیاد دے دا شرک دے اللہ دا عذاب ذرات لو دا غضب دا اللہ زبان کے نور ساتھ مخ کے گئی نیند کے گئی گرس احکام نور ذکر گئی حقوق العباد ادا طول احسان دے خطول حق دا اللہ کے خطی دعوی تفصیل حق دا بنجان کے خطی دعوی تفصیل اور منگیزی دعوے کہ دا بدن خلق منی کا خو طرف سے دعوت ورتا خو تو بالا تو پخل ظلم جاتے شروع کی نبل بچے خیر دعوت ور کی نامین کی بے سلیم احکام کی کرکئی آزاد تد دیوال کا اوڑ پارا آزاد تد اسکول دیوال کا انتظار گلا گوڑ پارا چرانی سی خدا نہیں کون نہیں مانا رکاوٹ نیچے دادا عذاب خدا سے یہ اس سے نہیں نہ رہے بغلا دروازہ پارا طرف بگ پسی رہ گی نور طرف نے تو محفوظ ہو پا رہی ہو یا دو طرف نے بدمانی عذاب رہ گی نظام خلاص کا دان رکھے بصورت مطلب عمدہ با دوائی استعمال کا استعمال وقت مرض رانی سی ہو کرا یا مرض مجھے دس ہو پا رہے کرے قصدہ اب دا سے آتے للعذاب مرض بجے پسطر کا استعمال ہے یا ختم ہے داغے کے دس کرے کم سے استعمال جو باندھا سی تم کرے کب آندھی عذاب رانی سی یا جو کیا رانی سی اور چراسی میں جو دس چاہے کئی خی یہ سورت مطلب عمدہ بل اسرائیل تم جو نہیں رسی سورت الاسراء یا سورت بل اسرائیل اسراء ہو تو علاج دا نسخہ یعنی دا تشخیص اور دا تجویز مرض خودنا و دا مرض دا خودنی نفس علاج و پریز با تجوید و تشخیص دوارا پاسمانی میں دا پاس سیدی دا دید پارا اسرا سے ہوا دا دید پارا نبی علیہ السلام و سلام آسمانی میں تا دیدو مال پوتا تجوید دنو خو تشخیص دنو کو ذکر تو سورت اسراء ہوئی سورت بنی اسرائیل کا پدی بنیاد ہوئی کہ بنی اسرائیل کے دا مرض ہو دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اور دا غن روس سے تقریباً سلور زر پیغمبرانو دو تا دا مرض تشخیص کرے کہ ساس مرضون دادی و دادی جو دیا تو تجویز کرو علاج ادا دے دے اولی بدبخت ہو نہ مرض تخفل مرض ہوئے اور نئے لکھتی نولاد کو دلو نداوے استعمال کو یو نکڑا نچوکڑا بد بد نہ بدتر سجے نہ سجے کے داغے نہ بدتر اپدرا نہ کے داغے نہ بدتر کامی لو کو دلو ان احسنتم احسنتم لانفسکم حفاظت جزان کا داری سے مالا اور فائدہ مخلا و ان اساتم فلاحا بد کوئی تمہارا زمدان نپو کوئی اور بد کوئی تمہارا داری نے سے مالا اور فلاحا میں تندر بم ستا سے بجنی تندر بم پتا سے بنی رہے گی اور کہ دوائی استعمال کے پرے رکے سوا پرے گئے بیا کسر شروع کرے رکنا ضرور کسرا در کم جانا بھائی یہ ذکر کا قانونی ذکر کر ان رکتم رکنا من تم ہونا کئی وہ میری وہ میں چاہتا اور میں بور کا وہ ہوتا اور منتا زان اللہ کا اور زان دین کا چلتا اگر یہ ہود مرا تاکہ میرا غلط کر رہا ہے سزا بھائی مرض بربانی بے علاج سی سے تقدیر بنی رہے گی سبھی دنیا کے تصور تیرے سرا ہوئی نسخت غیر مرا غلّہ با استعمال کا صورت بنی اسرائیل ہوئی بغا مرض اغو کو دارون تفول نئے کول آخر دنیا جلی اور سو پاخر جلی لگی نت داداری استعمال کا اپارے گو کا جو صورت موقد رات لو اور حالات نہ سنجو ماں ویلو رسول علیہ السلام لسم کالبانی د قومی بندخانی نہ آزاد سو یہ نو قومی بندو اور یہ بننا دخل حفاظت تو پارا نسران سرا نسران تو خونا تنگی تو بن نسو شیر بھی طالب یا شیر علی تنگی کی دیر کیا پیر گرو ندی عام ہزار روپے طرف گا بن تو بتلے راتے نسو درواز چالاس نسو اکیلے میرے دور بہ سرسی بخدیجہ کام بدل سرسی بابو طالب تو دوستان بہ سرسی یہ طرح باندھے نبی علیہ السلام بانی پردا کو چالاس نسو اکیلے بلگا کہ افراد تیار سو بل سرگند سوا اس حک دن نس کے وہ بلئی اور قانی غیرت بکئی شرم بہت اختاری جی زما دلائی بھی جتی کی جی زما دلائی وہ ہل تکور کی جی زبر سنگ جن دین خدا دوسی مجھے بہت غل سینے کا پئی اور بختارا کا سنسو کھولے وہ کب نبی علیہ السلام و سلام نور بدن سبیان با مکے پر اتلو رو دے حالات دن قتل تواف دن کو پور کانے بھی مخورو پیغمبر علیہ السلام با ملاقات کنوں کول خدا طول با پتا باندی وہ پڑا جا خبر اتر تو سوکنسو تیارے دے جس واقعات اسی اللہ بدودا بن ماتاو حکیم ابن حزام سراؤلو ترولا اوخی بار کہوے اس پیرا روان دے ابو جہل مختل راگے یہ سکھے یہ ترولا میں خوراکو یہ بن سمن کر لے یہ بن کو قومی بن تاسو کر لے یہ قوم دے دا اس پلے ترولا روان یہ نیسی کی رہے گئے یہ نپرگن کروڑ لوگوں کو نکلے گی قومی بند حکیم بس سنور کسانوں پہ بھی خپو پلوانی حکیم نظام یہ سڑی سر جرگاؤں کا لیڈر سیاسی ریدا سکی اب اجال سن سب کا بند کر لے سخ پلوان جی ماما سیری جی کا کروڑ جی جی بھی بس انت دفلار میں سبیاں جی بھی ابو جہل او تو بند کرے گی خیال ابو جہل با پل نہ سب تب بجرمی وہ نہ سروارے کر دے جسو کم کامی درگا ایک گیلا نہ آخر بولوں کو کو رستہ دے دے رہا ساون اگر تن بولو کو نہ بولو ایک گیلا نہ سال سن وہ بولو گورا مدرے تن درگاہوں کا سلورم حکیم دے حضام دے جو خدیج پر کبرا رضی اللہ عنہ اخیار والا ادحب القام لیڈر و نمائندہ جدے جرگے اسباب اللہ کے غیب و کولا وینان و اغلوزنامہ چکم دیلی کلوا او پاگے جو سوچینے کو یہ قانی مشاران و گتے چلا گولے دائی کعبہ کے دنگ و اندکرے دے حفاظت تپارا نبی علیہ السلام کا پتہ اولو گولے سوا کہ داغے نہیں اگر ظلمی پتی کی سعود معاہدے اگر کون چیز خوڑے گی وینا دے دا اللہ رب العالمین دے اس میں اعظم نمینا خدا پتے خوزے پجے لکلے دے اتبار دا پارا نہ پرتا ہوں مکمتی کسان تو لو ختم سے آپ فلے سے محنت کرائی وہ باسنگن وہ ختم سے ہمارا روئی راجا مسو آلو کی چڑھوا دستاویز آلو کی یقینی جا کہ دے گا اللہ بنی نور سنو ہے خارا کوئی بعض سیرت میں جار نکلی کہ دا اللہ ہی نکلے رکا اس کا چلے دا ظلمی کی کپاتی کہ دا اللہ ہی پلی ظلمی خبروں کے دا گواہے پتور بانی نہیں دور مطلب میں دینے جے دا معاہدہ ختم سے ہوا تاغوی کرا آسو کو تنیشیا آسو وہ راگئی کی جا معاہدہ جو لکو جا لازمی ہو کو تجدید کو غری نیاز کے توائے ہوتا نا حکیم پاس وغیرہ وہ زمین پہ دلا اس کی ابو جہل غصہ سے نور مشران مباغ دینا بل پاس وہ زم پہ دلا اس کے نہیں زل گیس سواغ دینا بل پاس وہ زم پہ دلا اس کے نہیں بس مخبر زمین کا تعلیم بھی دینی کا اولاد دے روز آنے بچیاں مل گلو گے جو تنگ گلا تھا اور مشران کمزور شو جو نقل و حرکت نہ پا دے دس انسانیت کو چرا سے لوڑ دی ابو جہل پو سو نور مشران یہ دا خبر ہے پیش نہ دا عامر قد قضی باللیل دا خبر پر درگاہ سے دا کم نور پیچے گو جو نور خلق را پاسی سرا غنم دیو گا سر لاس لگی و خدا دا چه دقا سی پریدو زیل این شو زیل چی جو پاس ندا پا خود نسوی بما خطا سو لگی چه قومی اتفاق رو جر گئی جر گئو نرگا پس نسو ختم سو علیک سیلی شو بنی حاسم ابو طالب رسول اللہ علیہ السلام راو آتا دا پوون کال دنسیو اپا لسم راو آتا درے کال بند تولین تیر کو قومی تولین و قومی جیل دا خوشحالی رو آزوا طول اللہ دا طول نزیات رسول علیہ السلام را چی خبری رسولو کم پا زادا باندی دا چاست رب ملاقاتین کن دعوت تو رکاوت ہو اگر اللہ انہوں نے ختم ہی کو آزادی جو اصل شانے رسوارے سے ابو طالب دے نبی علیہ السلام دبار دفاع کے میری نو کی تو دربو کے ابو طالب کے حدیجۃ الکبریٰ مخ برکتو تو قریش کے دخپل نصب و دقان دے وجنا جو خواہی دیر سانیوں کی درچہ سرا دولت مندوا سرمایہ دارا راچہ سرے خکرے متحرتا رکھتا ہے دین داغ پل کام برکتی دا وہ مخبوم خل کو کہ جنازہ نو مقرر جنازے نہ کرلا اسلامی کے رقبانے نے جنازہ نہ کرو دو سال جب تک پریشان ہو سو سیرت کتابوں کی تاریخ دے تھا عام الحزن ہوئی دا پریشانی کا داغا تو بہت پریشان ہو رہا ہے ددی سر مطلب داؤں کہ دروازہ مات سو ور مات سو وہ دہر طرف میں کسو پھر یہ برن گئی کسو کلا سکول واڑی وہ خطرے نچلے بد رجن دیر سے رسول علیہ السلام دیر پریشان بہارا بار گہم بے بان بے امنئی اور بے باقی باندھے اور پدی بان کے مسئلے تو رکاوٹ ویاس کو خون اور پیدا سے مناجات کرے اللہ رب العالمین کا نحن احق بے شک من ابراہیم اللہ زما دینی کو ابراہیم ضلع کے دنوں پر دکھ سے سیما اڑی دے کہ فتح ہوئی الموتا کہ تمڑ سنگھ جن جی کئی جتاؤ تم اپنا خود اربا آتم نے نکوائر پھر ہم نہ ہوئے کا سایا مداغا پریشانی کے ختم کرا عالم ان اللہ اعلی کل شکر قدیر ہر تو کولے سی مزخم داغا بچے ماں سخت اور پریشانی کم کار لکی رزرو پیدا کرم آغا کار تا رکاوات نورم جات سو اللہ زمات رسانی ختم تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خدیجۃ الکبریٰ دا وفات نہ پس اکثر با امی ہانی کرو دا تر گرو و بوڑھائی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلاص اب مریض ہوں وہ تو دیر وہاں میری نے دعا یا یو مرو دیر واد نکو میری جائے میں بوڑھا ہوا اور جو خیر ہے مشرواتی نے ڈیرا مدا وہ کوٹا بچرا تھا اللہ کول سے تسلی اور کولا میں جبری لگاؤ لے گو ورسے دادائی ماں طرف تھا آواز کو ان کے بے مالا روالا وہ ترکیب یہ تو کو ترکیب دا کہ بدا رہے نے کعبے کا بوزا آل پہ پاک کا مزدوری جان سارا کا اپریشن لوگوں کا جھڑکی کہ تنور تو پریشان ہے تو سوئی چلا ہر چکی نہیں بالکل پاک ساتھ اور چاؤ کی جائے الاقصا تراولا راولا ماں بول طول عالمان او خپل طرف نوین کی پیغمبران دب مولے جیکری اصور المثالیہ نطول بعملن دد امامت ادبد نبوت پدبانی دو دے دو اقرار کی عملی طور باندھے حجت بتان سی مددا حجین گیارہ والا مال یو آسمان بولو بولو بولو کے میں لگا لے تو بتی نا اپنا کتنسا زور زیرے سدر پل منتا مال تو بتی پاتی سی تو پور تو ہو گیا ماتا والی آواز کم جی کے بوزم جبریل رائے علیہ السلام نبی علیہ السلام میرا پاس ہو بول تو دے تو اللہ کا ہر تو لڑو سینے چیری کا گڑے بار کو وہ چکو پچی پچی تو مینوا آل آل کا رہے تین لے کا تو زمزم مینج جائے اگنڈو اور پاک دے کے ہو رگن سرو لگو پائے سو داد نبی علیہ السلام دین یا درم اپریشن دے یہی پورکواری کی شو کل کی تو بنسا کیوں آرزائی نور حلیمہ رضی اللہ عنہا داری گئی کی داری کی تربیت کے جوڑے کو سارا تو گڈ گزو سر پل خوان سر ہو تو ہل تک اسپن جوڑ کو لڑا لگا دے رہو اور دو سیم لو ازرائیل چیری کو پھیٹا اور پیون دیکھا او کو من دو چہر اخلاص کو چم کرا لو کل کا چہر وقت وہ نندا کو پورے شروع ہو کیا لال کو پھل کو دنگل حلیمہ دنگل خاون دنگل ابو کبسا اور خطا چلاڑ اپریشن پورا شو نبی علیہ السلام کا سے بلو نہ کو لون رنگ جڑ پریشان ہو اور ہٹاؤ مور ہم نکلے گئی کہ واہ وہ بچی گا سے چلو سو ابا کیوں کو جنم خبر صبح کیوں کو بس چلو سو کدی نہیں پوا کدی نہیں پوا درد تکلیف آئیں نہیں پہ گئے بس حالات سو جو کتاب سے سو گیا سالا ہدایت دین کرو تو دین کرو لگا سے صفائی کرنا جو کچھ بڑا عالم کے لیے دانا عالم اور ربی عالم دیر فرق دے کہ برداشت کی اور کہ صحیح اگر طول معقول کی طول حالات میں سے برداشت بدی جانے جبری رچت کو پسرلے باندھے نظر بے پاک گئے کہ کمی میں نظر لگے تو جام رکھے گا براک تو برق پڑک تو داسی بت لگتا آسمان پڑک نسی بندے روان اول دین درین کہ کم مقام پہ رسے دور مقام تھا اللہ اور رسو بجے سفر جہ سی جی یو اسرا دین معراج بے اسرا ذکر سرگن پر سرگن جی سورت کی کہ نیند لو ماغ شرے ب معراج ذکر احادیث و مبارکاؤں کی کہ متواتر بھی معنن الفاظ متواتر ملی تارے کے فرق دے دیر اخبار آحاد بھی خود طول مجموعہ مطلب پپور تو دبوتلو تو حالات میں خبر اتلا اگر طول کی وجہ سے دے چاہے تفصیل دے چاہے اجمال لے یا حادیث دے معراج متواتر لفظ ملی خود تواتر معنی دے اور دے اسرا تذکرہ قرآن کرے گا ذکر کرے گا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سر خبر اسی اللہ تو ڈالے کی اولا دولت ورک لو اللہ الت ورک لو دولت سو ورک لو داغے تذکرہ دے ورک لو رض تم کی مسلمان ناشتہ کی ضرورت ہے ناشتہ پہ دو رکعت دا ناشتہ پہ چلور رکعت دا یا پہ دو رکعت دا التحیات للہ والصلوات والطیبات نبی علیہ السلام اللہ تو سرا علم تعالی اللہ کی سیدھی اغستا جی متاثر ہوگی مدلا جزیرہ ولڈا بے وسیع نسوانی میرا ولڈا ماں سے کمزور تو سے نہیں سے التحیات الصلوات الطیبات ستاس تعین دینو او کترا توائے کے تشیش دے مال دے مرستا دے کولوائے لگوائے وسوائے بیاوائے سنگوائے زوتا تیارے اب طیبات نور تو فیرا سکون سے لن مطلب نور بکنا عاجزی میرا اوڑنا اللہ بھی وسی میرا اوڑنا ما سکا نور تو نہیں کرے تو سیدی مستارا کری دی تو خلودا مستارا کرے گا مستاسی پت پکن تو اللہ سیدی مطارا کری دی میں پدے گا ہم صلوات کن کہ تیرا سخت دنیا نستارا کوئی دی اب تو یہ بات میں عمستا دی اس توائے کی پسطر قبانی استعمال کم اللہ رب العالمین خوشحال سو وی السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ دریک لگی فرشتے ابراہیم علیہ السلام تا اندہ دریک کی وجی رحمت اللہ علیکم اہل البیت ردا سنتا برکات و صلوات پیغمبر السلام دروار ویسی السلام علیک محفوظ دے بچ دے کہ وہ خراب تا غوخ و مال رازی و رحمت اللہ دا اللہ مہربانی دا آخرت دا اللہ خیرون دا دنیا دا آخرت دا پتا بند انہائی خبر دا اور کیسا دا رسول علیہ السلام اد پیغمبر مقام زرعو لکو دو بانی چللیو دیو امتی سر درنو دا دو سر درنو دا لس زرون سر اوتر درنو دا داکتر وی تلیب معالج پرشتا دا طول مد زرون سر چوتا لی لوازنہن لوازنہا دیو پاکی درن کی پیغمبر اللہ دمر مقام ورکے صبر تثبت اد تلکن بطول امتیان نے گردولی دا غلو دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سخا پدی دنیا بنا خل مت یہ نکم السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين في ما تخونكم دي الله سلامات يا دي فاوي فما هم وعلى عباد الله الصالحين ابو بكر تدعا دا عمر تدعا دا عثمان تدعا دا علي تدعا دا عشرو مبشرو تدعا دا ام المؤمنین عائشہ کا دعا دا ام المؤمنین حافظہ کا دعا دا طول ازواج مطہرات و طول شاگردان کا نہ پدے دے نگر دولے وعلا عباد اللہ الصالحین ما او تاستا دعا دا زما استاس رپارے اللہ کا سوال کرے دے او دا اللہ کا قبول دے صالح کے دل غالی اللہ دے ما او تاسو طول پدی دعا کی تھی رسل پورا قول غالی الصالح من العمل ما صورها الشرور نیچے خیریت پیر بھی آ رہی تھی تاکیدہ کے کفر نہیں شرک نہیں بدعات نہیں عمل کے بدعت نہیں رسم رواج دستور نہیں ندا عمل صالح رے یہ دو بانے ہو کا اشخاص نول اور صاف یا گئی دعا یو کولا نور پر راز نیاز دا اللہ سروسو ڈالے کو لمجن ہوا کا پنجو کم سود نساء علیہ الصلاۃ والسلام تو کوشش و محنت بانی پر دور میں پنجو لے رہا اس کو نبی علیہ السلام رہ گئے دق اثات سے چرا گئے ہر سو نبی علیہ السلام وقت ابو جہل مسل اور آ گئے یہ سال دیر آ رہا ٹوک بھائی جوڑ لو دونوں بھائی خبر ہی واقعی کرنا دوسرا واقعہ بہن کا یہ دا ایشیا جیسے اس پر ہے بالکل ایشیا یہ رخل قوم مخ کی بہ ہوئی یہ بولے نا غیر ادار کے جو ٹول کو مخ کی ہوئی آکلی نمنی یہ ٹول بہ ہوئی کدھر ہو جن دے بے اعتمادی بچ جاتی تھی رسول علیہ السلام دا واقعہ بیان کلا تدبیر شوروف ابو بکر صدیق چال مخل ہو رہا ہے یہ خبر سے بولے استاغ مر گرے خدا دا خبری کی یا غو کی یا یہ بالکل کرکے بالکل ہی کرکے دی بدین مخ کی ماں مدل دی لس کال دا غزان و خبر راتا ماں مدل دی دا غالبی قول دا علماء بانے دا لسم کال پا آخر بانے دا میرات شہرے لکا لسم کال بانے تکلیفون را رونا اللہ بوتا کیا یہ لسم دو لسم ویلی دی وہ بہت اسی دیکھ میں تروس ان دا خبر کیا غیر ان دا پاسی نرات لے کنا نکا بول تو نکا من اسنا خبر دا کیا غیر ان دی غوا جو رسوا نبی علیہ السلام دا بد افکار کولو پر تپسون شروع کرو دے دا بیت المقدس غلط بوری نسو دی او کم کم طرف تلی نو رسول علیہ الصلوۃ والسلام قبرونا نسمار کنا آجی سے چلو چراغ نے دا خبر ہے پخپل مفاخر کی پخپل مناقب کی جو پکرامات کی اسمار سے بولا با کہ کیا دو کعبی ورون نے نسمار کری اما سمار کری یہ پاگے کے جیسے جو دو درے گنٹی لگی کنا گیر چاپیر رو خواد بیت اللہ ور گیا نا گیر چاپیر دے حرم مدا کس مارے ہوا تو یورو سبران ہوں گا یورو کیوں نہیں کی ریمہ سمار کوئی ہمائی تو چلے جلے گا تو حیلے نہیں چلے خدے کار لکھے کار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا دا قدس دور میں تو پتہ رہا کچھ پکم دن نشے کے نگاہ کو پتہ رہتا جو ہونے جا رہے کہیں چور گئی اسمار کون دیا بجمان تپوس گئی ورنہ کم کی غٹ ورنا کم کم طرف تھی پیغمبر علیہ السلام پریشان شو اللہ تا قدس مبارک مخامخ دغه ورده په دې طرف دغه بل ورده په دې طرف دا بل ورده په دغه طرف دغه بل ورده په دغه طرف باندې ختم شو اعتراض بیا د چا د اعتراض سزا نو دا خو یقیني وکړه چې کتلې دي نو بل تپوس یې وکړو زمن قافله را روانه وه د شام نه مسافر د لارو قافله وه هغه را روانه د اوښانو هغه چرته و رسول علیه الصلاة والسلام ته هغه خو دې ته را تیروتی څه و چې په یو ځای کې د هغو د قافلې والو د ګوډي نه اوبه هم څکلې وې ګوډی د هغه ځای نوم جرته که بیرته په بل ځای کې خو اوبه یې ترې څکلې نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې قافله په دغه مقام ده را روان ده بوچ حساب وکړو چې په دې ورځې به را رسي انتظار کړي په هغه ورځ به را ونه رسېده غوغا یې جوړه کړله وګوره یې دروغ وایي را ونه رسېده نبی علیه السلام وویل چې راشي تپوس ته وکړه که نه چې په دغه شپه باندې یا ورځ باندې هغه ځای کې وو که نه وو اوس په دې پله را نغله څه خو څه به شي نو قافله په سبا یا بله ورځ راغله دوتې معلومات وکړه وایي په دغه شپه باندې تاسو کوم ځای یې پلانکي منزل کې زموږ شپه وه وایي تاسو څه ناشنا خبره څه قصه لیدلې ده که نه ده یو وایي څه ایا تن دې زما ګوډې مس په دې ځای پروت و ډاکو زه چې پاڅېږم د هغې نه اوبه څکلې شوې وي او په هغه ځای نه د هغه ځای نه زیاته پروت وم یو به ته وکتل چې دا خو دوی دي دا خبره چاره ده وایي چې په دغه ځای شپه وه نو ستاسو د رسېدو ورځ خو پرون یا بله شپه وه دا ولې یو داسې ده خو موږ فلانکي مقام کې یوه شپه یا یوه ورځ زیاته تېره کړله په څو بجې تېره کړې ده هغه به وتلې زیات تېره کړله خبرې بالکل کره شوې په دې د پاسه منلو ته تیار نه وي چې نه تېر نه زیاته خو هغه جوړه کړه زیاته خبره مشهوره شوله ورسېده قرآن نبی علیه السلام نه تسلي ورکړه زړه ته لکون وار مخطا کوه ته خو د کار سړی کار وکړه دو دکار ندی دو دکار روانون کی دی نتی در روانون کو خبر تسل غاجر دی اولی تے پریشانہ کی دی اصل مسئلہ تسلی تثبت ازڑا داڑول نرکول کارو کتا دکار سرائی واقعہ دیدی جی کرتی دموجزی بیسرا حقیقت داو دا مضمون پہ لحاظ بانی صورت دا مختمی صورتون نبیل ملے آغا یری ذکر کئی سرا آغا سو خوشحالی ذکر کئی قداد و خبری چکنی نا ذکر کئی یو تلور بنیادینا دا عذاب دراتلو لرے کئی گزارنا آنجا لرے کا بدبوئی لرے کا تباہ کے گی جو سلور دا جی کہتے ہیں او سرا سلیش یا تینزیش دا عذاب دا دفع دا پارا نسخہ جی کرتے ہیں دارو دا دارو پدے طریقہ استعمال کا او دا غینہ چوڑ یو خبر دا بنیاد عنوانی میں دلی الاحسان ان الله يأمر بالعدل والإحسان با احسان دي اور دے احسان تفسیر تو وہی الہی بانی دے رسول علیہ السلام پہ مبارک جبہ علیہ شو ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. دا اللہ منل, دا اللہ منل پہ دو عنوان دی, یو دا اللہ حق اللہ لمنل, جن دا اللہ رب العالمین پہ خونا اور پہ صدق دا پیغمبر صلاة والسلام دنیا کی وقت کے رول. حقوق العباد, حق اللہ اور حق العباد در تلیف و احکام کی اوامر و نواہی کی دا دو خبر بیانی دا دین سوا یرونی خوشالے دی. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا پاکی وایا پاکی وحی دلیل دے کنا پاکی بیانا پاکی بیانا دا اللہ ما توی تا توی بل من کی توی جس رب پشپا پشپا ہو تو متاجی کو ان کے دیتا بند دے آپ دے دے کنا دا نہیں. سبحان الذي اسرا بمحمد لیلا من المسجد الحرام نداؤن اسرا بخاتم النبیین لیلا من المسجد الحرام اسرا بشفیع المذنبین لیلا من المسجد الحرام بس انتا اسرا علی خاتم الرسل لیلا من المسجد الحرام یو صفت نبیلی ذکر کردی یو یو ذکر کردی ذاتی حیثیت کے کمون آگے ذکر کے عابدی کمال عبدیت اللہ کا حاجت مندی اور دا اللہ منل اللہ کا سرکتا قول کمال دا پیغمبر عبدیت کے نزک و خمون دستائی تجھے کی اشہد ان محمدا عبده ورسوله رسول روسی آباد مرکی کرے گواہی کوم دا دزڑے قرار کوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم راجے عبدو و رسولو سیادی و متعجیہ تا نبل چاہتا تو ان دا غیر طرف قدی مسئلہ دا عبدیت لے جلے شہرے مسئلہ ان دا غدا تو دیو جبانی دا کلمات دے جلے راولا اسراب عبدی شپا پشپے وہ ترے و بندق پر لیلن تو لوگ وقت دستے کی اسراوی دستے نو لیلن سنت لگ تو لگ سو خنو لگ سات و لگ سات اگر لگ خلق پا دیس ارگن کو کہ دو بیستاری نا وکے ہو او لاغ اچھی دی آراغ ہوئی چھو بیستاری پا دن سو آنا سو تاو دا بیستار اللہ سوڑا سیم نو دا دیسی دروغ دی کہ دو دی دروغ خطی خو سکے آسی اگر دا غیب نیسی ہو نکی نخانی چرتا مکہ معظمہ اور چر تو پاگو کی بلستار کی نظر کی تم لاستان با دنیا ممکنات کو نہیں بیاب دی لیلن مطلب سو زر راگ زر اشارا نو سے من المسجد الحرام عزت من جماعت میں گئے لہو عزت جماعت مرے تا عزت من نے بوتا مطلب عزت من نے بوتا معلومی جی دا کہ خبر اگر اللہ کندہ دا پر خوز ہے نو اب ابھی جانا تو بہت لو مقام نو دا تو لو مقام کار لے دے رہے اول مسجد الاقصا جماعت میرے تا کان ابعد مسجد عن اہل مکہ فی الارض یعظم بالزیارہ جماعتین بنو رومو دو پیغمبران متنا خوارے بسام پا لاقو دی امن تو دی لاقو کی خوارے دی بل جبو دو جماعتین بنو خویادگار جماعتین دا جو کعبت اللہ او الاقصا مجھے دو جنہ غیات کے چھے دا کعبین آگا لے گئے دانے چھے نو جماعتین دا دین لیلی دشتے دا دین لیلی نور ہمو اوشتے ہمو ایلال مسجد الاقصا روح المعنی آلیسی ابن جریر وی غرائب القرآن وی کان ابعد مسجد عن اہل مکہ فی الارض یعظم بالزیارہ قرطبی اموی دائی او جماعتو دنیا پا مخد کعبین پس کہ جب کیا بے وس رسے تھے مجھے ریتا ثواب کرنے پانے تھا مجھے کیا تھا لفسا ہوئے آج شیرونا چوری جی منگا برکت نا شیرونا دیر کیا پیر دے دنا تو شیرونا برکت سنو دم دیا مباس ہو ہم دیا کہ تیر دوروں کے چراغلی نو تقریباً بٹولو ملک شام بچا یو کرے رہے بچا بل کرے رہے بچا بلالا کرا عمر کہے داؤ نو پدی بنیاد باندھے یہ بھارت نہ ہو لو شیرونا چرون بچا پہ رکھنا دا برکات دینیا دینی برکت نو البرکات العلمیہ البرکات الالہیہ دین قسم برکات میں پتیا تھا شام علاقہ نسبت دنور پوری دنیا وقت آباد ہوا بس آباد خاور بر دینا وہ بڈیل خاورا زرخیز او فصل خیز ہوا آباد علاقہ ہوا تبھی دنیا دانی تو ابن العربی پل سفر نامہ کی لکھی آگے کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حالات پہ کتن ذکر کر دی وہ عزت اطلاق سر شام تلالم پس پین بانے دے کافر و غلبہ رالا نمون دوئے تو مہاجر سو نلالم فلسطین تا فلسطین سنگ آبادو وہ منگلب خلق و دوڑے کولا نگو بیتلو میل مستین تا دے میل مستیا گیتا ناستو ناستو دنیل مسیا گئے تھے تو خوابانی والو روانہ وا والو کا روانہ بہو بہ گئی خوراک بات دن میں نہ تو لوہوں کے بند راہ نوکر بہت ڈل تو لاؤ لو سے دے راہ سمی تو دیکھو راہ سمی تو دیکھو لو سے دے سر توڑ کو خوراک بمو کو جو دلو کو اڑ گیا نو جو دیا بھی تو سور نہیں کی ہو دا قواری کی داغا ہو ورگل دا با دیر طرف دا دنی نراغلی وان یوکی و بکی راغلی نو دیرے کی دیا تاوسو و نو دیا با دی لنگر تا مطبخ تا تخریجے تا راغلی وان نو دل تا با تا نوکر راو نو یوکی بیتی نلوی کرا نو پا دیر طرف با داوتی دیا با بل کور لکلا دیا با بل لکلا پوری کی پول پورنی کی ایدا سی قسم لحالات جورو جو خیروں میں برکتی میں دے دنیاوں میں پکے تھا میوے تکی پریوانا او فس وزون پریوانا بارکنا حول ہو جنوریہو من آیاتنا دا خود دنیاو مدینیوں دے طول پیغمبرانو تقریبا مبعثنو اچھے دے لیل کی اکو قومونو بے تباسو من مہاجرونو دے با دے گے در اپنا درس تدریس پر بکے کے رہا دانوے لکھلو جنوریہو من آیاتنا دپارا دے چوخاو منگا دتا پستر گلی دو نخو دے قدرتنی دنخو خبرونا دنخو دے قدرتنی خبرونا دانی تا خود حدیثیہ خبرہ دے اتنین ایچی واللہ دے اوری جن کے دہار سو دتا چی سوی خلقو علی جن کے دہار سو دس رہے چینا سا دے پولی نو ٹول رہتا معلوم اس فنیر دن کے دلی دے اوئل رخال کو دن کے البسی دن کے دے کہ دے کورے پاسو لو حرم کے اپریشن کرو غسل اور کرو او بیا لقصاتا دا لقصانا پا پر کرو سو واتینا موسیٰ الكتاب و جعلنا ہو دل بنی اسرائیل موجزہ وائی نو موجزہ دے تو خود رکھنا دا غنگا او دے سب پارا خود رکھنا دے دے پارا نقلی دلیل موسیٰ علیہ السلام نا ورکرمونگا موسیٰ علیہ کتاب لے کتاب تیرے کتاب انہوں کے دا تورات نا کامل کتاب اور دا تورات نا لے کتاب نو اور باغین نے رسی لیا قرآن نا کامل کتاب نا مخیر آگر لے نوست براسی ورکرمونگا کتاب یا پیغمبر ردل بنی اسرائیل رہبر بنی اسرائیل تا خدن من حادن یادا سے خدن لبنی اسرائیل خونا دو جند تیرول دا کلی او دا عمل جنیس دی اولاد تا خطا کی جبا نمال دا پروگرام ورک بگیا کلی دا عمل جوڑ کئی اور دامی تو سری جو ہونا کروا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا بدے ویل میں اتدا ہدایت کے انتا سونا نسے سوا زمان سوکم جنوار دا فائدے و دا نقصان دے عزت و دا ذلت دا ورکو دا غصو جوڑے دنا جوڑے دا فسوک نجانے سر داو دا تمام تغمبران سبق اندادے لا تتخذوا من دونی وکیلا سنت لفسو لا الہ الا اللہ نسے لا الہ لا وکیلا الا اللہ متاثر لا تتخذ من دینی وکیلا متاثر لا تتخذو من دینی وکیلا بلتک دے سمکے تو اللہ در سنگے وکیلا سمانا شریطا وکیلا کفیلا جنوار دے امورہم فرام قل کی وکیلا ربا تکی یتوکلون علیہ فی امورہم جنوار کسان کے ضرورت نہیں کس پارے کلبی مانا کیرا فرا ہوئی لا تتخذو من دینی وکیلا کافیا ذل پورا کے دن کے طول قولنا کرتبی نقل کئی رحمہ اللہ غرائب القرآن ہوئی روح المانی ہوئی وکیلا ربا تکلون الی امورکم تو خدے بشی پتا بشی نتا خود خدا ہے انتر دا اللہ اسے لا الہ الا اللہ اسے محمد رسول اللہ ارخون دا کو لا تتخذو من دینی وکیلا اتا بلن چوک دنوار کو اور یہ ازوان استا جولے تنی درواتو اور رو سرے دا مسافر بے رخصتاو اس خلاری کسی جا سانی جا نیچے دے گھر نہ بواڑے گا بے پتنگ لے گئے تو مردان کی وہ روک بو تھی سر قتل لے روک دے تو نوخار کی وہ روک بو پتہ بنگ لے گئے لیکن خط نہ رہا تو ٹیلیفون نو لڑا پہ نو روک بو تھی ننو ندا حالت تو خل کو مجھے تو قرآن ذکر کی وہ کل منی سے دو کی بے رسواتا ہو میں گیا بے تو اخون بابا ستا جو لے تو میں درو گرد ہو مجاہد جوڑے تو چیز زور اور جو کو غرق دے دیتا نا دا اللہ در احمد جوڑے تو غور دا اللہ پتا نہیں سپارا لے دے دے تیرے کمانے خون دے رکھو دا مریض لگے دوری اور کول مدا بے دے اخون و بابا دے منجیو بے دارو کا مجھے دے منجیو بے دارو کا نو لوے تلے و لوالی ورکائی دوری بے علاج کے اکیلی لوے تلے دے دور مرضی علاج دے دا بل اور کو دا خون و بابا دا منجیو بی دارو کا نکی دا منجیو بی دارو کو نطول دا تنسل ورکل نو عمل یو سانتو عقیدہ و قول بل سانتو بل تر تروانو وکیرا ربا تکیلون الیوی امورکم من سے اللہ و اس سبا زمان بل توک وقدار تو اس پارا تاوبان غمان اخفل معاملی آتے والاکے نمکوان اسرا دو مفعول غواړي یو خو ذکر شو کنه بیاب دی وی بے سرا دو مفعول اسرا البراقه بیاب دی وی لیلا براق روان کړو د شپې په ځای کې په دې دنیا باندې یو پرې شه دی اب ستوي روح دې له ولوي روحاني روحاني نو جسدي روح وو جسدی ذکوئی العبد عبارت عن مجموع روح والجسد عبد روح جسد دو تیلے کی نکیواز روح بوتن عبد کلا نرکنا تو دی بنیاد بانی ابن کثیر روح و جسد دوارد و جعلنا او دلی بنی اسرائیل مسالم کتاب ورکڑاو ادا کتاب نکڑاو دایت منی اکسیر اللہ منگے کتاب راکو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین یہ کتاب دغا سچی بچی نشتے آپ ہر سے کے خون آئے رات کے دن دا عمل کیا لگا چوک کی پیزان بس کھولواری چوک کی پیزان نہ بس کیا رہتے اس کو نہیں سے اگر آگئی سے قانون جور کنو ناغری جیادے مل قانون جور دا دا ھدى للمتقین کافر دے اور اے دن اصطراط اور مستقیم کافر دے او عمل او عقیدہ او خلاص ہر طرف کا گروان دی ہر طرف کا گروان دی ذریت من حملنا مانو اے اولاد دعاغا چاچی بار کرنو دنیو سرا من دنیو سرا بارو کنا زمینی کنو دنیو علیہ السلام سرا کشتے کی بارو جو منگو سرا بارو منگو سرا پہ کشتے کی بہتی دلی اے فاضل زمانگا اللہ کرے اللہ تتخذو من دنیو وکیران اولاد دعاغا چاچی بار کرنو دنیو سرا منادا دا مقصود دن نگا سے دے اے اولاد دا چاچی بار کرنی سر دنیون مشرکو اے اللہ سر سوک لا تسلکو بھی شیان اللہ سر تشرک نکائی کرتا دیل منادا مقصود دن نگا داو لا تتخذو من دینی وکیلان لا تسلکو بھی شیان مسلمان وارا سری عبی اللہ تا او دیر قدردان دا اللہ جنیمتنو عبدن نیسی او اللہ تا سری عبی شکورن او قدردان دا اللہ جنیمتنو یشکر النعم ولا یر الخیر الا منہو جنیمتن سکر اکا و خیر دا اللہ نمانا تا صدق سری اولاد نے لکہ سری تے تخد مجاہد جی تد شیخ محمد اکبر جی نے نیزا خون خیلم نو تو وای تاکی ستادنی که کم خوی دیه کم خوی دیه با خوخه کنا آغا خو پسویدی ملونو سفر که بالا کورتا آد کفر مخل پلو او غزال پلو آل تا شهید شو مرگلی آل تا شهیدان شو ترا تو وای تا جا کم درس دیه دارا تو وای تا جا کم ورس دیه تا خو در نده معلوم اوستا خود تنی چیزی نیستی روزر آغان سن شرمی دینا بے شرم بے حیاء بے غیرتا شکل دی دشمن جامع دی دشمن ناس تولار دی دشمنانو خوالو سکل دی دشمنانو معاملات دی دشمنانو عقیده دی دنگوانو روزر خون بابا نسیما شرمی دیلیا کم خلطوائی آغا سے شاہ مبارک بھائی تاغا خون اسا نکار بہتی جہاد نخمن کئی جہاد رنے جی ہنے مانی ویدا خلق و پساد جو کرے دے اسلامی دولت امارت افغانستان آغا ختم کو امریکایانو اتو پا کور ناسی غبار اخری پا کتا و باسی دا سو جنی سے خلاسم وہ میشت رو خلاسم دو رو خلاسم بچے کمی جی اسا خلاسی جی نو بیاور تراسی پا تینده چاگم چه نورو غالب نو دا سوک چه کلی چاکا چه شپد میاشتی با دی دنیا کار کوم نه نه میاشتی می دی دنیا کارو کوم و دوی میاشتی با دی جهاد کار کوم چر تری فکر که دارا غلا نو پا دروغ و الہ الہ الا اللہ کن پا دروغ محمد رسول اللہ ابیا اجاز رو کرا غلا چی ریولا کروپی می دی کال که جمع کرو جاتا کرو تولی پر فل ضرورت ولی لگم دا سل زر دیش در روپے وطنہ دا افغانستان اوجی مجاہدین لو لگم دا افغانستان بے سلا مجاہدین لو لگم دا دیتا تا تغرق راغ اللہ نو اللہ بدن تا پوس نکی چی تا سکر تخیص دی ورو لگا اغلا کروپے دی تولی پر فل پر خدا پا ورو خورو لی ادھا دیل سرکی کرنو بدی جواب سکستے اسی جو تے دا خون خیرم اتو خلیل جدا تا گرسی جو غالی جدا تا گر اتار طول جو بگی سو بگی دسی دی چا اس پر ترو سو در روڑی جنون دا اس کے لئے دوانی تاسی اس رخان سو زلو کی زال لگو کو نو سار سار طول کو دیو غنی دا رو کئی اسی کئی او چی پلائی روی تیرا کلا بیسی تی منگز بسی وج اول آنا چی بے دی رخ کرا منگز دا گوتی دیو آوا دا لکا دی رخ کی گوتی ہوتا دا نشدی شدی نو پرون دی جنینم امن دینی دم آغا چیز یہ نا اللہ تتخذو من دینی وکیلا انہو کان عبدا شکورا غصت سنے کو متاجی کو انکے فریا دی اللہ تا او قدر داند اللہ دنیمت طاقت من اللہ سے قبل رہنے استعمال آو نو سوچ بکر جبل خبر نکاو طور سوچ بکر رہ دیو سوچ سے کرے دیو کہ مجاہدین گٹ اوکھڑے مجاہدین مسلح والے کفر ختم سول اسلامی نظام رالے اب دن سکور عام داؤد نوح علیہ السلام من کے صحیح فیصلہ اور علماء بنی اسرائیل کا دیکھی سے اولاد تھا تو کتاب لدو کی لتفسدن فی الارض مرتین اول مسئلہ ذکر کرا شرک و کفر ہمیشہ کل داد عذاب سبب دے ان نہ لوز نکلو خون میں تکے لا تتخذوا من دون الله وکیلا موسیٰ علیہ السلام دا ضرورت کری اور دیائی تفصیلوں کو اللہ ہوئی ماو تو خونہ کروا فساد بکو اتاسو تو مرد اللہ کے سو فساد دے بمخالفت احکام التورات عقیدہ بر تورات خلاف کائی نکہ عقیدہ درستون عمل بر تورات خلاف کائی کنور عمل درستون جہاد نبسوس سائی مال با پدی انہ لگو انہ جہاد بنے کائی مر رہا تھا نہیں تو ضرور ضرور باندھی اور ظلم تو ضرور بانی خلاف دو کے عالمان بیان ہو کہ تسم بس ہے میں بیا بخلاف کروں گا سرکشی بس جاتی جی جاتی جی بس بتا سر زون لو جانائی تو مخلوق دا اللہ بانی لو دیر جات یا زان بلو اے پا اللہ باندھی سن بھی کرائے کم آلے ابن جلی ہوئی دا اللہ دا قانون خلاف بکن سران لو جانے کہ زمانہ بے سوک تا پوچھ لے میرے خلاف کون سوک میں تو پوچھ کی جا سڑائی دے والے پر خدا سر پلار سڑائی والے نکو دیوا دا گر دیوا خیل دا نکو دی خیل دیوا پلار دی خیل دیوا ادا تنگ جلو کی دیوا لوا چو چول کئی سر دوغل اختیاری جی نکو دی رسی جلو کی چولی لا تتخیز اللطف سدن نفلار